Імператор звоніць, і ў дзвярах імгненна вырастае цыбатая постаць Луі. Адзяваючыся, ён ніяк не можа абагнацца ад думак пра свайго ката. Гэтая сумесь сіцылійца з прусаком альбо выконвае загад засмажыць яго на павольным агні, альбо хоча забіць з асабістае нянавісці. Апрача ўсяго іншага, лаў абрэзаў сродкі на ягонае ўтрыманне. І цяпер, каб прыстойна харчавацца, ён мусіць прадаваць сваё сталовае срэбра. Неяк губернатар убачыў, што галіны аднаго з дрэў працягнуліся над ровам. Садоўніку было загадана неадкладна спляжыць дрэва і надалей сачыць, у які бок растуць галіны в астатніх. Кажуць, у лаўва быў такі выгляд, нібы яго палоннік ужо не на востраве, а недзе в акіяне на паўдарозе да Францыі. Так можа дайсці да таго, што яму забароняць нават праходкі да крыніцы пад ягонымі вербамі. Штодзённы, ужо амаль звыклы боль дагэтуль не вярнуўся, і на думкі пра губернатара кладзецца воцень самазадаволенасці. Ён, як прыкуты да скалы Геракл, все адно ўнушае валадарам Еўропы і наперш бурбонам смяротны жах. «Ваша вялікасць, — кажа камердынер, — учора да вострава прыстаў амерыканскі гандлёвы карабель. Імператар не адразу спраўляецца з гузікам. Словы Луі прагучалі акурат тады, як ён уявіў губернатара ў твар, у тым разе, калі б яму сапраўды ўдалося пакінуць востраў. Каб не сустракацца з лаўвам і ягонымі памагатымі, ён імкнецца як мага радзей выходзіць з дому. Вядома, гэта таксама не спрыяе здароўю, але галоўным ударам, што забраў яго не адзін год жыцця, была высылка доктара О'Міры. Не дабіўшыся адстаўкі, губернатар пачаў цкаваць яго і ўрэшце забараніў выходзіць за межы Лонгвуда, паставіўшы афіцэра ангельскай службы в становішча палоннага. Цяпер О'Міра ў Еўропе. Ён паведаміць свету, у якіх умовах жыве геній стагоддзя. О'Міра павінен дзейнічаць. Якія ж навіны прывёз амерыканскі карабель? Імператар снедае ў змрочнай сталовай Лонгвуда у двух з графам Манталоном, адным з тых, хто самахоць раздзяліў ягоны лёс выгнаннікам. Гэтыя гады, думае імператар, наклалі адбітак і на графа. Цяпер ён выглядае, прынамсі, зусім не на свае 35. Пасля ад'езду графіні імператар адчувае сябе з яе мужам зусім не змушана. Цяжка ўявіць, што граф мог не ведаць, хто саграваў ложак лонгвудскага вязня. Безумоўна ведаў, аднак трымаўся заўсёды бездакорна. Імператар з тужлівай пяшчотаю думае пра Альбіну Манталон. Яго апошняя страсць, іх ціхія начныя размовы і сціплыя балюшкі пад уздыхі ветру за цёмнымі вокнамі. Яе густыя эфірна-бязважкія валасы з пахам прывялае травы. Яе пышная, але па-маладому лёгкая постаць на тле цёмных дзвярэй у світальную гадзіну. Яму было добра з ёю нават тады, калі здароўе рэзка пагоршылася, і яго адносіны з графінай пачалі нечым нагадваць паводзіны маладога расейскага цара. Кажуць, у юнацтве Александр твараў міфы пра свае любоўныя перамогі, імітуючы раніцою вяртанні ад каханак.